Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe. Merhabalar, Doğa Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe, 95.0 Açık Radyo'dayız. Anadolu coğrafyası pek çok farklı ekosistemleri ve türlerin bulunduğu bir alan. Ve bu alanların içinde büyük bir çeşitlilik barındırıyor türler anlamında. Hem bu türleri anlamak hem ekosistemleri korumak için birçok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalardan birisi de önemli doğa alanları. Önemli doğa alanları konusunda merak ettiklerimizi Doğa Derneği Koruma Koordinatörü Şafak Arslan'a soracağız. Merhaba Şafak, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şafak, böyle merak ettiğimiz konular var önemli doğa alanları ile ilgili. Bu sorularımıza geçmeden önce kısacık kendini tanıtabilir misin acaba? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörüyüm. Aynı zamanda aslında yaban hayatı uzmanıyım. Özellikle kuşlar ve memelilerle ilgili çalışmalar da yürütüyorum. Onun dışında eş zamanlı olarak da şu an doktora yapıyorum. Aslında yaban hayatının içerisindeyim diyebilirim. Teşekkürler. Özellikle alanların korunması ile ilgili çalışmalarda, ekosistemlerin ve türlerin korunması ile ilgili çalışmalarda pek çok koruma politikaları geliştiriliyor ve sivil toplum kuruluşları bunun için farklı kavramlar öne koyuyor, farklı çalışma planları öne koyuyor ve Doğa Derneği tarafından da ortaya konulan bir kavram var 2006 yılında ve bugün de işte hukuk dosyalarından tut da doğa koruma çalışmalarına altlık oluşturacak envanter listelerine kadar her yerde önemli doğa alanları kavramıyla karşı karşıya geliyoruz. Peki bu önemli doğa alanları nedir? Çıkış noktasına bakacak olursak, evet, yani Türkiye ulusal anlamda dünyadaki ilk önemli doğa alanının envanterini tamamlamış bir ülke 2006 yılında 305 önemli doğa alanı ile birlikte. Ancak öncesi ve bunun çıkış noktasına baktığımızda bir grup bilim insanı sadece kuşlar üzerine ya da sadece memeliler üzerine, sadece bitkiler üzerine değil, bu bütün taksonları içeren ve bu taksonların bir arada bulunduğu alanları belirleyip koruma önceliği oluşturabilecek alanları ortaya koymak için bir kavram ortaya atıyor. Önemli doğa alanları kavramını ve bunu kriterleriyle birlikte ortaya koyuyor aslında ve 2004 yılında bunu bilimsel makalesi yayınlanıyor. Öncesinde de bu bilimsel makale yayınlanmadan önce de 1998-99 yıllarında Madagaskar'da bu kriterler deneniyor. Ve o bölgede ki önemli doğa alanların bir bölümü en azından bu yöntemle ortaya çıkarılmış oluyor. 2004 yılında bu kriterler ve tam anlamıyla yol haritası çizildikten sonra Türkiye'de de bu çalışma başlamış oluyor. 2004 yılında önemli kuş alanları güncellemesi yapılıyor Türkiye'de. O güncelleme baz alınarak önemli bitki alanları verileri derlenerek, yani memeliler, kız böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, amfib ve sürüngenler gibi toplamda 8 canlı grubunu temsil eden 305 önemli doğa alanı tespit ediliyor Türkiye'de. 2006 yılında da bu iki cilt halinde bir kitap olarak basılıyor. PDF halinde mevcut, kitap halinde mevcut. Ve 2006 yılından bu yana ilgili bakanlık birimleri, ilgili üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bireysel çalışan kişiler, yani bu alanla ilgili çalışan herkes bu önemli doğa alanları kitabından, verilerinden faydalandı, faydalanmaya da devam ediyor. Kısaca aslında önemli doğa alanlarının serüveni böyle. O dönemde yine belirlenen kriterler hassas ve benzer türleri, ekosistemleri tespit eden ve o türlerin yaşam alanlarını ifade eden, gösteren alanlardı. 2016 yılında da bu önemli doğa alanları kavramı Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından güncellenerek 2016 yılında yeni kriterler yol haritasıyla birlikte yayınlandı. Ülkeler 2016 yılında çıkan yeni kriterlere göre kendi önemli doğal alanlarını güncellemeye başladılar. Bazıları tamamladı, bazıları yeni başladı. Bu şekilde bir serüveni var. Yani aslında uluslararası çapta kabul gören ve koruma önceliği bulunan alanlar, önemli doğal alanlar. Teşekkürler Şafak verdiğin bilgiler için. Bir diğer konu da, bu kadar hani önemli doğal alanlar üzerine konuşuyoruz ama yaşadığımız veya üretim yaptığımız yerde önemli doğal alanı olabilir. Şu an yayını dinleyen insanlar, kişiler bu alanların öde olup olmadığını, kendi yaşam alanlarının önemli doğal alanları olup olmadığını nasıl bulabilirler, nereden bakabilirler? Bunu bulabilmeleri için Doğa Derneği'nin web sitesine girip önemli doğal alanları bölümündeki haritadan çok rahat bir şekilde görebilirler. O harita üzerinde 2006 yılında belirlenen 305 önemli doğal alanı sınırları ve bulundukları bölgeler mevcut. Kendi konumlarını belirleyerek önemli doğal alanın içerisinde veya yakınında olmadıklarını çok rahat bir şekilde tespit ederler. Diyelim ki bir önemli doğal alanın içerisinde yaşıyor ve haritada da bunu buldu. Aynı haritada yine üzerine tıklayarak ve önemli doğal alanın ismini öğrenerek ayrıntılarını çok rahat bir şekilde yine web sitemizde bulabilir. Yani bir Geliz Deltası önemli doğal alanı içerisinde yaşayan birisi Geliz Deltası'ndaki türlerle ilgili önemli doğal alanını kriterlerini sağlayan türleri görebileceği, o bölgedeki bilgileri öğrenebileceği, oradan hangi türlerin bu kriterleri sağladığını rahatlıkla görebileceği bir tablo ve bilgi dokümanıyla karşı karşıya kalacaktır. Doğa Derneği web sitesi üzerinden bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Özellikle bu soruyu sormak istedim. Çünkü kafamızdaki doğa kavramı o kadar çok kırsalla, peyzajla ayrıştı ki, yani bir metropolün hemen yanı başında bir önemli doğa alanı olduğunu duymak ve da bilmek gerçekten o doğayla olan bütünlük bağımızı tekrar hatırlamamızı yardımcı olabilir belki. İstanbul'un hemen yanı başında ödaların olduğunu bilmek, onlarla birlikte yaşamak çok kıymetli. Sohbetimiz çok güzel gidiyor, ilerliyor ama kısacık bir mola vermek istiyoruz. Daha sonra tekrar sizlerle burada buluşacağız. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Şafak Arslan'la önemli doğa alanlarını konuşuyoruz. Önemli doğa alanları nedir? Yaşadığımız yerler önemli doğa alanı olabilir mi? En yakın önemli doğa alanı nerede yaşadığımız yerden? Gibi sorularımızın cevaplarını dinledik Şafak'tan ve kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Önemli doğa alanları 2006 yılında ortaya konulmuş ve üzerinde çalışmalar yapılmış bir kavram ve aslında doğa kavramlar, koruma politikaları sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bununla ilgili güncellenmeye ihtiyaç var ve bir güncellenme çalışması içerisindeyiz sanırım şu anda. Önemli doğa alanlarının güncelleme çalışması ile ilgili bilgi verebilir misin bize? Yani dediğim gibi aslında 2004 yılında yayınlanmış, bilimsel bir şekilde yayınlanmış ve aralarında Doğa Derneği uzmanının da yer aldığı bir bilim grubu bu kriterleri 2004 yılında ortaya koymuştu. 2016 yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından bu kriterler güncellendi ve ülkelerde kendi önemli doğa alanlarını bu kriterlere göre yeniden değerlendirmeye başladı. Bununla ilgili aslında ilk yapan ülkelerden bir tanesi Yunanistan oldu. Bu alanlarını güncelledi ve yayınladılar. Biz bu sene bu güncelleme sürecine başladık aslında. Önemli doğa alanlarının güncelleme sürecine başlamış olduk. Ve ilk etapta geçmiş önemli doğa alanı, yani 2006 yılında yayınlanan önemli doğa alanı Türkiye envanterinde 8 canlı grubu üzerine bilgiler yer alırken 2023 güncellemesinde yumuşakça canlı grubu da eklenerek aslında 9 canlı grubu üzerinden bir güncelleme gerçekleştiriyoruz şu an. Tabii ki bunun içinde akademisyenler ve uzmanlarla çalışıyoruz. Önemli doğa alanları verilerini, kriterleri sağlayan türlerin listesinin belirlenmesi için 12 akademisyen ve uzmanla çalışmalara başladık. Verileri şu an derliyoruz, son haline getirmek üzereyiz ve bu ilk aşamadaki yaptığımız çalışmanın ardından bir güncel listemiz ortaya çıkacak aslında. Burada biz aslında göreceğiz 305 önem doğa alanının kaç tanesi artık kriterleri sağlamıyor ya da yeni önem doğa alanları olacak mı? Veya mevcut önem doğa alanları üzerindeki tehditler ne derece arttı veya azaldı? Bunlara görebileceğimiz son 20 yıldaki yok oluşu ortaya koyabileceğimiz bir güncelleme başlatmış olduk. Söylediğim gibi ilk aşamanın ardından da bir gönüllü grubuna ihtiyaç duyduğumuz metin yazarlarına ve aynı şekilde aslında ilk etapta konuştuğumuz bulunduğu bölgedeki önemli doğa alanlarının farkına varan, o bölgedeki önemli doğa alanları üzerindeki tehditleri bilen kişilerle bir araya gelip ikinci aşamaya geçeceğiz yakın zamanda. Ve bunun da duyurusunu sosyal medya üzerinden ve web sitesi üzerinden yapmıştık. Orada bu ekibe katılan gönüllülerle birlikte aslında biz önemli doğa alanları güncellememiz ikinci aşamasına resmi olarak geçmiş olacağız. O süreçte tamamlandıktan sonra artık son aşama baskı ve tasarım süreçleri ortaya gelecek. Harika, evet, süreç çok keyifli bir taraftan çalışmak. Bir diğer taraftan da sormak istediğim aslında sorular, cevaplar başka sorular doğuruyor benim zihnimde. Mesela tehditlerden bahsettin. ÖDAD'ın başlıca tehditleri, önemli doğa alanlarının başlıca tehditleri neler? Önemli doğa alanları aslında bahsettiğimiz gibi bu direkt tür bazlı koruma çalışmaları dışında direkt alan bazlı koruma çalışmalarını ve alan bazlı temsiliyeti ifade ediyor. Bu nedenle de direkt bunu habitat bazlı, havza bazlı, ekosistem bazlı tehditler olarak değerlendirebiliriz. Burada aslında birçok tehdit sayabiliriz. Ancak Türkiye için böyle kabaca konuşacak olursak, direkt önemli doğa alanlarının ya da yaşam alanlarının, bu ekosistemlerin, habitatların doğrudan yok edilmesi diyebiliriz. Yani bu madencilikli olur, bir orman vasfındaki alanın aşırı ormancılık sistemiyle artık farklı işletme modellerine geçilmesiyle olur. Onun dışında bir mera alanının tarıma açılarak o mera alanının kaybedilmesiyle olabilir. Ormanlık alanların yine tarım alanına dönüştürülmesiyle olabilir. Tarım alanlarının daha farklı şekilde kullanılarak işte sulu tarım faaliyetlerinin yapılarak aslında oradaki biyoçeşitliliği azaltan ve daha farklı üretim yöntemlerine geçirerek tehdit eden unsurlar olabilir. Dediğim gibi bu tehditleri aslında çoğaltmak mümkün. Kabaca biz şu son 20 yılda gördük ki hem önemli doğa alanlarımızı hem ekosistemlerimizi benzeri faaliyetlerle işte bir dere üzerindeki barajlarla, derin vadilerde ya da tepelerdeki açılan madencilik faaliyetleriyle büyük bir alanlarımızı kaybettik. Ancak yine de biyoçeşitliliğimiz bulunduğumuz konum itibariyle iyi derecede, ancak bu alanları korumazsak, bu alanları tekrardan rehabilite etmezsek, restore etmezsek dönüşü olmayacak yok oluşlara girmeye doğru gidiyoruz ne yazık ki ve bunun artık farkında olmamız gerekiyor. O nedenle önemli doğa alanları burada kritik bir role sahip. Bakanlığın da bu alanları kullanacağını, yeniden güncellendiğinde kullanacağını düşünüyoruz. O yüzden önemli bir veri tabanı olacak güncel haliyle. Teşekkürler bu bilgiler için de. Eğer önemli doğa alanları hem güncelleme çalışmaları hem hali hazırda diğer destekler için de olabilir. Bir son kez söylemek istediğin, toparlamak istediğin şeyler varsa alabilirim. Önemli doğa alanları kavramı resmi olarak koruma statüsü olan alanlar değil. Ancak söylediğimiz gibi ilgili tüm kurumlar, karar vericiler bu alanlardaki verileri kullanıyorlar. Ve dava raporlarında hem sivil toplum kuruluşları ya da bireysel kişiler tarafından açılan davalarda hem de davalara cevap niteliğinde bakanlığın verdiği bilgiler içerisinde de bu önemli olanlar içerisindeki bilgiler var. O yüzden aslında potansiyel koruma alanları ve yüksek öncelikli alanlar bu önemli olanları. Bunun da önünü yine Yunanistan açtı. Yunanistan dünya üzerinde önemli doğa alanlarını resmi olarak koruma yönetmeliklerine dahil eden ilk ülke oldu. Ve Birleşmiş Milletler'in zirvelerinde hep şu an korunan alanlarınızı arttırın söylemleri var ve Türkiye'de bunun bir tarafı ve bunu taahhüt eden ülkelerden bir tanesi. O nedenle mevcut korunan alanların üzerine önemli doğa alanlarının dahil edilmesi aslında Türkiye için hem bu uluslararası ortamlarda verdiği sözleri yerine getirmek, hem doğal alanlarını korumak ve hem de bu alanlardaki biyoçeşitliği destekleyecek bilgileri aslında kabul etmiş olmak gerekiyor. O nedenle önemli doğa alanları güncel verileri, güncellemesi önemli. Bu anlamda da tüm güncel bilgileri, aktif durumu Doğa Derneği'nin web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Burada destek olmak isteyenler yine Doğa Derneği'nin gönüllü ol çağrılarına takip edebilir. Oralarda forumlar üzerinden bizlere ulaşabilirler. Çok teşekkürler bizlere verdiğin bilgiler için. Doğa Derneği tarafından hazırlanan Doğa Sohbetleri'nde bu hafta önemli doğa alanlarını konuştuk. Sizler de bu çalışmaya destek olmak isterseniz doğaderneği.org adresindeki web sitemizden gönüllü formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. O zaman başka bir doğa sohbetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.